Allah hepimize hayır versin. Cennete gidecek, amel işlemeyi, bu nurlu yolda cemaat olmayı, tevhid ehli olmayı hepimize nasip etsin. Allah bizden sonra gelecek nesilleri sizden sizden ayırsın. Ve Rabbimizin dinine hizmet eden ve onun yolunda gidenlerden eylesin. Kardeşlerim, bugün Tahavi'den 8. ders yapacağız inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Birinci konumuz, şüphesiz ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, keyfiyetli ve sözlü olarak ondan sadır olmuştur. Allah onu Resulüne vahiy olarak indirmiştir. Müminler de bu şekilde onu hak bilerek tasdik etmişlerdir. Onun hakikaten Allah'ın kelamı olduğuna kesinlikle inanmışlardır. O yaratılmışların sözü gibi mahluk değildir. Her kim Kur'an'ı işitir de onun insan kelamı olduğunu iddia ederse kafir olur. Allah böylesini kınamış, ayıplamış ve onu cehennemine tehdit etmiştir. Evet kardeşlerim, bu akidede en önemli meselelerden bir tanesidir. Asr-ı saadetten sonra gündemi belki de en çok meşgul eden konulardan bir tanesi olmuştur. Yani Kur'an mahluk mudur yoksa Allah'ın kelamı mıdır? Kur'an mahluktur deyip iddia eden birçok insan hakikaten çok güzel yetişmiş, hakikaten alim insanların da telef olmasına sebep olmuştur. Hatta Allah kendisine rahmet etsin, İmam Buhari Küfe'ye geldiğinde daha şehrin valisi bile çoluk çocuk hasta herkes şehrin dışına kadar İmam Buhari'yi karşılamaya gelmişler ve günlerce kaldığı evin duvarları yıkılmış, her taraftan insanlar sohbetini dinlemeye gelmiş ama onlardan bir tanesi günlerden sonra Kur'an mahluk mu Allah'ın kelamı mı diye sorduğunda İmam Buhari Kur'an mahluk değil ancak Allah'ın kelamıdır, indirmiş olduğu ayetleridir. Kur'an mahluk diye İslam dininden beridir deyince etrafında iki kişiden başka kimse kalmamış ve İmam Buhari'nin etrafını terk edip gitmişler. Zuhri de buna dahildir. Allah onlara rahmet etsin. Hakikaten İslam'da çok büyük nelere sebep kılmış ve hadisi bırakıp Kur'an bana yeter diyen insanların ortaya çıkarttığı ve hakikaten ilim ehlini çok çok meşgul eden meselelerden olmuş. Mutezile her zaman sinsice hareket etmiş. Ne kadar düzeni tekfir bile etseler düzenle birleşip hep hadis ehline saldırmış ve güçlenmiş ve fikirlerinin hiç bozulmadan hatta daha da genişleyerek günümüze kadar gelmesine sebep kalmış. Allah hepimize mağfiret etsin. Evet. Demek ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Keyfiyetsiz ve sözlü olarak ondan sadır olmuştur. Allah onu Resulüne vahiy olarak indirmiş. Müminler de onu bu şekilde bilerek tasdik etmiştir. Kardeşlerim, Allah'ın kelamı meselesinde insanlar birçok görüşler ortaya atmışlar. Ben özgürlüğü bundan hiçbirine girmek istemiyorum. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve buna böylece iman etmek gerekir. Kardeşlerim, akıl Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini nasıl söylediğini idrak etmekten acizdir. Keyfiyetsiz olarak ifadesi, onun kelam sıfatı ile Kur'an'ı nasıl söylediğini bilinemeyeceği anlamındadır. Bu kelamının mecaz olmadığını ifade eder. Yani Resulüne vahiy yoluyla indirmiş ifadesi şu demektir. O Kur'an'ı Resul'una meleğin diliyle indirmiştir. Melek, Cebrail Kur'an'ı Yüce Allah'tan işitmiş, onun Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getirmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da melekten işitmiş ve onu insanlara okumuştur. Nitekim Allah Azze ve Celle Şuara Suresinin 193, 194 ve 195. ayetinde biz onu insanlara ağır ağır okuyasın diye bölüm bölüm ayırdığımız bir Kur'an olarak indirdik. Biz ona kısım kısım indirdik. Onu kalbinin üzerine uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça lisan ile Cibril vasıtasıyla indirdik demiştir. Buna karşı o zaman Kur'an'ın indirilmesi, yağmurun indirilmesi, demirin indirilmesi, davarın 8 çiftin indirilmesi gibi bir şeydir diye Mutezile itiraz etmişler. Buna cevap da kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle ilgili olarak Allah'tan indirildiği zikredilmiş ve Allah Azze ve Celle bu Allah'tandır, bu Allah tarafındandır, bu Allah tarafından indirilmiştir diye birçok ayetlerde ne yapmış? Bildirmiştir. Halbuki yağmurla alakalı ayetlere baktığımızda mesela Rad suresi tamamen bu meseleleri ele alır. Rad suresinin 17. ayetinde Allah Azze ve Celle yağmuru semadan indirmiştir. Yani Kur'an'ın indirilişiyle yağmurun indirişini Kur'an yine ne yapmış? Ayırt etmiştir. Kur'an'a geldiğinde bu Allah tarafından gelmiştir. Allah tarafından verilmiştir. Allah tarafından indirilmiştir ifadeleri kullanılırken diğer indirilenlere baktığımızda mesela demire hiç şüphesiz dağlarda bulunan maden yataklarından çıkarlar ve dağlar yerden yüksektir. Davarlar ise doğmak suretiyle yaratılırlar. Yani oradaki indirilmeyle bu nedir? Farklı farklı şeylerdir. Yine kardeşlerim Yüce Allah'ı insanlara ait hususiyetlerden birisiyle vasfeden kimse kafir olur. Artık kim basiretiyle bunları kavrarsa ibret alır. Ve kafirlerin sözlerine benzer sözler söylemekten uzak durur. Yüce Allah'ın sıfatlarının insanların sıfatlarına benzemediği de kafir olarak bilinmiş olur. Şimdi birçok isim vardır. İsim ve sıfatlara baktığımızda sohbetin başında da dediğimiz gibi tatiline, teşbihine, teklifine gitmeden olduğu gibi alıp kabul etmektir. Allah Azze ve Celle'nin ismi vardır. İnsanlara da bu isimler verilir. Ama isimle müsemma nedir? Aynı değildir. Allah alimdir derken insana da alim sıfatı, alim ismi verilir. Ama insan ancak okuduğu, bildiği kadarının alimidir. Allah Azze ve Celle alimdir derken görüneni görünmeyeni, yaratılanı yaratılmayanı, ezeli ebedi her şeyi ne yapar? Bilir. Onun sıfatları hepsi nedir? Kemaldir. Onun sıfatlarını hiçbir zaman insanlara ne yapamayız? Empoze edemeyiz. Eş tutamayız. Kardeşlerim, Yüce Allah'ın sıfatları insanların sıfatlarına hiçbir zaman benzemez. Şimdi tekrar kelam sıfatına dönecek olursa Kur'an-ı Kerim'in hakiki olarak Allah'ın kelamı olduğunu ve ondan başladığını belirttikten sonra Yüce Allah'ın sıfatlarının insanların sıfatları gibi olmadığına dikkat çekerek ispatın peşi sıra teşbihi de nefyeder. Yani Yüce Allah mütekellim olmakla nitelendirilse de insanın kendileri vasıtasıyla mütekellim sayılacağı hususlardan herhangi birisiyle ne yapamaz? Vasfedilemez. Çünkü Allah hiçbir şeye benzemez. O her şeyi işitendir, görendir. Şimdi kullar da işitir, kullar da görür. Ama Allah her şeyi görür, her şeyi işitir derken insanın görmesiyle, işitmesiyle bu ne yapmaz? Kıyaslanamaz. Her şeyi görür derken sen sadece göreceğin alanları düşünebilirsin. Ama Allah Azze ve Celle karanlıkta da, aydınlıkta da, yağmurda da, karda da, siste de. Yani her şeyin yaratıcısı olması hasebiyle her şeyi görür ve her şeyi işitir. Hatta kalplerde geçeni bilir. Gizliyi aşikar. Yani teşbihe ve tatile yönelmeksin Allah'ın sıfatını kabul eder. Yine kardeşlerim, cennet ehlinin Allah'ı görmesi, ihate ve keyfiyetinin idrakı söz konusu olmaksızın Rabbimizin kitabının dile getirdiği şekilde bir gerçektir. O günde yüzler vardır ki aydınlıktır, Rablarına bakıcıdırlar. ve Allah Azze ve Celle kitabında bunu belirtmiş, Resul Aleyhisselatü Vesselam da sünnetinde bunu ne yapmış? Bildirmiştir. Kardeşlerim, Rüyetullah dediğimiz bu bab Ehl-i Sünnet'in itikadında önemli bablardan bir tanesidir. Yine aklı ön plana çıkaran insanlar Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını inkara gittikleri gibi Allah Azze ve Celle'nin görünme meselesinde de birçok müşkülata girmişlerdir. Allah Azze ve Celle dünyada hiç kimseye gözükmemiş, hiç kimse de onu görmemiştir. Ama bazı taifeler çıkarak, mesela tasavvuf dediğimiz veya tarikatçı dediğimiz veya şia dediğimiz insanlar Allah Azze ve Celle'nin dünyada da görülebileceğini ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da onu dünyada gördüğünü iddia ederler. Bu apaçık bir yalandır. Çünkü Allah Azze ve Celle Şura Suresinin 52. ayetinde o kimseyle karşılıklı görüşecek değildir. Ya bir elçi vasıtasıyla ya da perde arkasından konuşur demiştir. Ve yine Buhari Müslim'in naklettiği rivayette Ayşe annemiz ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Ey Allah'ın Resulü sen Rabbini gördün mü? Ya Ayşe o bir nurdur. Nasıl göreyim? Diyerek Şura suresini bana okuduğunu söyledi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi dünyada ne yapmamış? Allah'ı görmemiştir. Yine görülme meselesine baktığımızda o onu gördü gibi ayetler vardır. Muhakkak onun kalbi bildi, tanıdı. Bunlar da kardeşlerim Cibril'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi yaratılmış vasfıyla yani 600 kanadıyla ufku doldurmuş vaziyette Cibril'i ne yapmıştır? Görmüştür. O onu gördüden kasıt gelen rivayetlerde Cibril'idir. Allah Azze ve Celle'yi değil. Allah Azze ve Celle'yi Musa Aleyhisselam görmek istediğinde Allah Azze ve Celle kitabında ne demiş? Sen buna güç yetiştiremezsin. Nuru dağa tecelli ettiğinde dağ ne yapmıştır? Allah korkusundan parça parça olmuş ve Musa Aleyhisselam da korkusundan sırtının üzerine devrilmiş ve bayılmıştır. Ama rüya meselesinde ise Tirmizi'den gelen 3 tane rivayet vardır. 3448 no'lu rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün rüyasında Rabbimi en güzel surette gördüm ve parmaklarının soğukluğunu göğsümde hissettim diyerek devam eden rivayetler vardır. Bu konuda da kardeşlerim Selef ikiye ayrılmış ki bunu belirtmek zorundayım. Bir kısmı eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam görmüşse o da bir kul olması hasebiyle herkes Rabbini rüyasında görür demiştir. Ki Şeyh Albani de bunu tercih etmiş. Allah kendisine merhamet etsin. Bir kısmı ise o Resul'dür. Onun kalbi uyumaz ve Allah'ın seçkin kullarındandır. O rüyada görme kendisine hastır demiştir. Bunu insanlar göremez demiştir. İbn-i Teymiye ve onun peşinden giden birçok alim de böyle demişti. Ben de böyle tercih ediyorum. Allah Resulü'nden başka hiç kimse rüyasında Rabbini göremez. Ben de bu görüşü tercih edenlerden. Bu da rüyada görüldüğünün sabitliğidir. Sünnette vardır ve ehli sünnetin itikadındandır. Evet. Ama şeyhlere baktığımızda onlar Rabbini görmeyenin şeyhlik iddia edemeyeceğini ve şeyhin her gün Allah'la görüştüğünü, huzurunda peygamberi gördüğünü falan söylerler. Onların gördüğü şeytandan başka bir şey değil. Rablarını göremezler. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin görülmesiyle alakalı rivayetlere baktığımızda sahabe geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü biz Rabbimizi görecek miyiz? Bakın rivayete bakın şimdi. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam siz güneşin tepede olduğunda veya ayın 14'ü çıktığında onu görmek için birbirinize meşakkat eder misiniz? Hiç kimse etmez değil mi? Herkes kafayı kaldırdı mı ne yapar? Görür. İşte Rabbimizi cennette en son nimet olarak böyle ne yapacaksınız? Göreceksiniz diyor. Şimdi rivayetin tafsilatına gittiğimizde Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Müslüm'ün kitabı cennette gelen rivayette, isteyin benden ne isterseniz diyecek diyor cennet ehline. Cennet ehli diyecek ki diyor, ya Rabbi ne isteyelim? Ne verdiyse, ne istediyse hemen oluveriyor. Yani cennette çocuğunun olmasını isteyen, hanımı hamile kalacak, hemen doğuracak ve çocuğu kendi yaşına gelecek. Yani hepsi göz açıp kapayıncaya kadar oluverecek. Hatta canları bir cennette uçan bir kuşun etini istese hemen pişmiş tabak olarak ne yapacak? Yanına gelecek. Yedikten sonra keşke yemeseydim de cennet kuşlarından bir kuş olsaydı dendiğinde yanından pır deyip uçup gidecek. Yani bu gibi rivayetler uzun hadis. Daha ne isteyelim? Yani her şey emrimizde. Her şeyi bize nasip etsin. Daha nasip etsin. Daha biz senden ne talep edelim ki diyeceklerinde Allah Azze ve Celle onlara diyecek ki siz dünyadayken sıkıştığınızda kime giderdiniz? Onlar da alimlerimize. İnsana diyecektir. Her topluluk ilminden istifade ettiği alimlerine gidecektir. Onlar Allah Azze ve Celle ile aralarında geçen münazarayı söyleyecekler. Onlar da diyecek ki diyor, siz dünyadayken nasıl dua ederdiniz? Ya Rabbi bize cenneti ve cennetli de cemalini göster. İşte insana diyecektir. Ve herkes Allah'ın cemalini görmek isteyecek. Ve herkes amelin nispetinde Allah Azze ve Celle'nin cemalini görecek. İşte o nimetlerin en üstünü görecek. Ama kafirler orada ne yapacak? Göremeyecekler. Neden? Çünkü onlar dünyada Allah'ı görür gibi değil, Allah'ı inkar ederek Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerini hep arkaya atarak dünyada hayvanlar gibi yaşadılar. Orada da onlar ne yapacak? Uzak kalacak. Ne kadar yalvarsalar da cehennem meleği zebanilere ve Mikail'e onların sesi ne yapacak? Duyulmayacak ve Allah onlardan görüşmeyecek. Belki hiç ceza verilmese Allah Azze ve Celle'nin onlarla görüşmemesi onlara ceza olarak ne yapar? Yeter. Allah hepimizi mağfiret etsin. Amin. Cennete girecek amel işlemeyi cennette Allah'ın cemalini görmeyi nasip etsin. Amin. Kardeşlerim, Cibril hadisinde de hatırlayacak olursanız iman, İslam ve arkasından ne yapılıyor? İhsan nedir diye bir soru var. İhsan neydi? Sen Allah'ı görmesen de, bu da buna bir delildir Allah'ın dünyada görünmeyeceğini, Allah'ın seni her yerde görüp gözettiğini bilmendir, hissetmendir. Bunu hisseden bir insan ne yapar? Namazına, zekatına, orucuna, bütün amellerine, yediğine, içtiğine, gençliğine, ilmine, gördüğü bir minkere karşı takındığı tavra, ameline, her şeyine ne yapar? Dikkat eder. Yani gizlide de aşikarda da her şeyine ne yapar? Kontrol eder. Allah bizi ihsanı yakalayanlardan eylesin. Evet. Devam ediyoruz. Resul'e tam anlamıyla teslimiyetin farzı. Kardeşlerim, dinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tam anlamıyla teslimiyet gösterme, emrine bağlanma ve ondan gelen haberleri kabul ve tasdik Allah'ın emrettiğidir ve farz olan meselelerdendir. Kişi aklının adını verdiği batıl hayallerle ona karşı çıkmama yahut onu herhangi bir şüphe ve tereddüt ile karşılamama ya da başka insanların görüşlerini, zihinlerinin çöplerini onun önüne geçirmemelidir. Onu peygamber olarak göndereni ibadet, inkiyat, tevbe ve tevekkül ile tevhid ettiği gibi Allah Resulü'nü de yalnızca onun hükmüne başvurarak, ona teslimiyet göstererek, ona bağlanıp itaat ederek tevhid etmelidir. Bu konuda Allah Resulü'ne başkasını ortak etmemelidir. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Düşünün, öldüren ve dirilten kimdir? Allah'tır. Ölüm meleği ne yapar? Allah'ın emriyle ruhları ne yapar? Kabzeder. Allah'ın Resulü de Allah Azze ve Celle'den almış olduğu vahyi onun izniyle insanlara ne yapmıştır? Tebliğ etmiştir. Onun getirdiği sözde şek, şüphe, tereddüt duyma dinden insanın çıkmasına ne yapar? Sebep olur. İblis muhakkak ki bu konuda ne yapacak? Üstüne düşeni yapacak. Hac suresinin 52. ayetine baktığınız zaman iyi okuyun bu ayetleri. Aklınızda iyi tutun. Hiçbir nebi, hiçbir resul olmasın ki diyor. Ona bir emir verdiğimizde, vahiy indirdiğimizde iblis gelip onun diline dolanmak istemesin diyor. Yani gelen ayeti değiştirmeye kalkmasın. Ama Allah onu ne yapar? Korur diyor. Maalesef Kur'an okuyanlar Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetleri yerli yerinde ne yapmaz? Okumaz, görmezler. İşlerine gelen kısımları alır, peygamberi inkara giderler. İşte her kim aklının almadığı, aklına ters düştüğü veya hayallerine veyahut da birilerinin sözlerini Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirirse o dinden çıkar. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde buyurduğu gibi Allah ile Resulünün arasında bir yol tutarlar. İkisinin arasını ayırmaya çalışırlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir. Demek ki Allah'a itaat, Resul'a itaat mutlak olarak gelen bir şey. Eğer bunun ikisi söz konusu değilse iman da söz konusu değil. Şimdi Resul'a itaat nasıl şüpheyle bakılır? Şimdi insanoğlu öyle bir yola girmiş ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle mükellef olmada iki şart koymuş. Birisi nedir? İdbari kulluk dediğimiz, yani akılla başlayan, buluğa erdikten sonra vahiyle tanışan ve vahye teslim olmakla mükellef olan ihtiyari kulluk dediğimiz kısım. Akıl nedir? Bir nimettir. Aklı olmayanın mükellef olması da söz konusu değil. Ama akıl insanı yaratılan her şeyden ne yapar? Ayırt eder. Akıl Rabbini bildiğinde akıldır. Akıl Rabbini bilmiyorsa hatta hayvanlar hayvanlardan da daha aşağıdadır diyor Allah Azze ve Celle. Akıl Rabbini idrak ettiği müddetçe aklını koruyabiliyor. Ve kişi mükellef olduktan sonra sağı solu ayırt ettikten sonra buluğa erdikten sonra gelen vahye teslim olma mecburiyetinde. Ama Allah Azze ve Celle burada isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyerek ihtiyar hakkı vermiştir. Ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra ne yapsın? Küfretsin demiş ve insana seç demiş. Hayrı seçersen cennet, şerri seçersen cehennem. Hangisini kabul edersen demiş. Ve gönderdiği resullerle dinini ne yapmış? Tamamlamış, eksik hiçbir şey bırakmamıştır. Şimdi kardeşlerim, insanlar Kur'an'ı okuyarak Kur'an'ı kabul ederler ama o Kur'an ümmi olan peygamberin ağzından çıkmıştır ve kendisi yazmadığı halde sahabeler yazdığı halde ağzından çıkan hadisleri de sahabeler yazdığı halde ve kendi yaşantısındayken iki kapak arasına toplanmadığı halde insanlar Kur'an'ı kabul etmiş, sünnete gelince şaşıbakmaya başlamıştır. Halbuki sünneti inkar ettiklerinde aynı anda da bunun inkarı nedir? Kur'an inkarını gündeme getirir. Birini reddettiğin zaman öbürü de ona ne yapılmış? Bağlanmış vaziyettedir. Birini kabul etmeyen öbürünü otomatikman ne yapmıştır? Reddetmiştir. Öyle akılsızlar vardır ki kendi akıllarını kullandığını zannedenler, kendi akıllarına ters gelen sözleri hemen inkara gitmişler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini inkar ediyorum dememişler. Ne yapmışlar? Yan yollara girmişler. Biz hadisi alırız. Akla uyarsa alırız. Uymazsa almayız. Mesela bunu en güzel örnek vererek anlatan Mevdudi. Mevdudi'nin tefimini alırsanız Enbiya suresinin 45 ile 64. arasında İbrahim Aleyhisselam kıssasında tutar İbrahim 3 yerde yalan söyledi. Buhari Müslüm hadisini ele alarak bir peygamberin yalan söylemesi mümkün değildir. Bu sözü söyleyerek peygamberi zan altında tutmuş, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yalancı durumdan kurtarabilmek için de Bukhari ve Müslüme rivayet perest demiştir. Kutperest içinde. Ve akabinde aynen şu sözü söylemiştir. Hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika güvenilir olursa olsun, akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz demiş ve bu kaydeyi koymuştur. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında o size neyi getirmişse onu alın. Neyden de nehyetmişse ondan sakının demiyor mu? O dediği kim burada? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yine kardeşlerim, Mu'tezile, Eşari durmamış, hadisi alır, Kur'an'a arz eder. Uyarsa alır, uymazsa almayız demişler. Böyle bir kayda koymuşlardır. Halbuki bu kaydenin dinde yeri yoktur. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde erkek, kadın ve müminin bunda seçme hakkı nedir? Yoktur. Nasıl olur da inen bir vahiy birbirine ters olur? Nasıl olur da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü Allah'ın sözüne ters olur? Bu mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle dilini debreştirme, onu kalbine nakşedecek biziz, daha sonra da onun beyanını öğretecek biziz derken ve o nefsinden, hevasından konuşmaz, konuştuğu sadece vahiydir derken nasıl olur da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü Allah'ın kitabına, emrine ters düşer? Bu mümkün değil. Bu ancak akıl yoksunu, dinden, imandan nasibi olmayan insanların sözleridir. Yine onların öyle akli kuruntuları vardır ki Adem'in gününde ölüp de kabirde duran bir insanın, kıyametin koptuğu saatte ölen bir insanın kabirdeki azabı aynı mıdır diyerek kabir azabını inkara gittikleri gibi. Veyahut Allah Azze ve Celle'nin Resulünü semaya, kendi yanına çıkarması, yani miraca çıkarması, ona beş vakit namazı vermesi, şefaat hakkını vermesi ve Bakara suresinin 285 ve 86. ayetlerini vermesi, buna ne yapmışlardı? Bir insanın havaya çıkması mümkün değil. Bu anca olsa olsa gece yürüyüşü diyerek ayetin kelime manasına getirmiş ve birçok hadisleri ne yapmışlardı? İnkara gitmişlerdi. Yani bunun gibi birçok meseleler vardır ki bunlar aynen şu demen getirdiğimiz kaydeyi ne yapar? Bozar. Eğer birisi peygambere iman ediyorum diyorsa onunla alakalı gelen meseleleri de ne yapması? Tasdik etmesi gerekir ki imanı sahih olsun. Ben peygambere iman ediyorum ama peygamberin sözü Kur'an'a ters düşmeyecek, peygamberin sözü benim aklıma ters düşmeyecek gibi ifadeleri koyarsan senin ancak bu aklındaki sözleri cehennem patlar. Başkası ne yapmaz? Patlamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında bidâ beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakıp cehenneme atarız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Yani Allah Azze ve Celle burada ne diyor? Kur'an ve sünnetin temizlemediği, o sahabenin iman ettiği gibi iman etmezseniz ancak gideceğiniz yer ateştir, cehennemdir diyerek bizleri ne yapıyor? Uyarıyor. Demek ki kardeşlerim, imanın ana esaslarından birisi de nedir? Peygamberin sözlerini tasdikleme, onu kabul etmektir. Hatta hep derslerde örnek verdiğimiz bir misal vardır. Medine'ye geldiğinde oradaki Yahudi ve Hristiyanlar, biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz dediklerinde Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayet-i kerimesinde ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun da beni sevdiğinizi anlayın diyerek ne yapıyor? Kendi sevgisini dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaya ne yapıyor? İtiyor. Bu da imanın göstergelerinden bir tanesidir. Kardeşlerim, tevhide baktığımızda iki tevhid gündeme geliyor. bir Resul olarak gönderenin tevhidi, ikincisi de Resul'e ittiba tevhidi. Yani ittiba tevhidi şudur. Resul'den başkasının hükmüne başvurulmamalı. Resul'den dışındakilerin hükmüne razı olmamalı. Allah Resulü'nün emrini uygulamayı, haberini tasdik etmeyi ve onun dışındaki insanların sözüne veyahut imamların veyahut mezhebine mensup olanların, kendisine bağlı olanın, taifenin veyahut tazim ettiği insanların sözüne uymamadır. Deminki ayette de dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne tabi olma. Çünkü akidenin en önemli meselelerinden birisi nedir? Allah'ın kitabı Kur'an ve peygamberin sahih sünnetidir. Ve bunun üzerine hiçbir söz bina etmemedir. İnsan eğer dinle alakalı bir meselede ihtilaf ettiğinde Allah ve onun Resulü'nün dışında bir şeye gidiyorsa çok dikkat etsin. Bir, meselesini asla halledemez. İkincisi, karanlığa saplanacak. Üçüncüsü, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır sözünün zıttına hareket etmiş, ahireti yalanlamış. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ihtilaf ettiğiniz bir meselede ne yapın? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine gidin. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Bu konuda kardeşlerim, imamların sözleri de nedir? Meşhurdur. Allah onlardan razı olsun. Amin. Dört imam yok. Aslında binlerce imam gelmiş geçmiştir ama nedense insanoğlu dört imam, dört mezhep içinde bir şeylere rağbet etmiş. Ama Allah'a hamdolsun ki Rabbim onların sözlerini de bizlere ne yapmış? Ulaştırmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. İmam Ebu Hanife sahih bir hadis gördüğünüzde benim görüşümü bırakın demiştir. Allah kendisine merhamet etsin. İmam Malik sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, inen boğulur demiştir. Onun damadı İmam-ı Şafi, ben bir söz söylesem bu söz peygamberin sözüne ters olsa ben yaşamımda da ölümümde de bu sözden rücu ederim demiş. Ve onun en hoş talebelerinden Ahmet, Ebu Hanife'yi, Maliki, Şafii, Sevri'yi taklit etmeyin. Aksine onların aldığı kaynaktan alın diyerek tamamen peygambere ittibayı, onun sözlerini hayata geçirmeyi ne yapmışlardır? Tavsiye etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Onların hiçbiri mezhep meşret boy vurmamış ve hiçbiri de peygamberin önüne ne yapmamış? Geçmemiş. Ve tamamen anlattıkları sünnetin vahiyliği, inkarın, küfürlüğü ve inanmayanın dinden çıkacağıdır. Ama kardeşlerim, bunun yanında peki bunca mesele nereden çıkmış? Bunca ayrılıklar nerelerden çıkmış derseniz, bunlar hep ilim kısırlığından, insanların o anki meselelerine hal çaresi gibi kişilere gitmelerinden ve onların da bulundukları hal, ilim, artık ulaştıkları rivayet neyse bunlara binaen veyahut reyleriyle görüş belirtmelerinden kaynaklanmıştır. Ama bunlar Kur'an ve sünnete gidildiğinde, yanlış olan bırakıldığında hiçbir mesele ortada ne yapmaz? Kalmaz. Öyle bir hal olmuş ki insanlığın içinde meseleler çoğalmış, ihtilaflar had safhaya varmış ve insanlar artık işin içinden çıkamaz hale gelmiş. Şeytan gelmiş birinin kulağına fısıldamış. Dört mezhep haktır. Ha, inkarı küfürdür. İnanmayan kafirdir demiş ve mezhepsiz olan insanların adı da artık dinsiz, kafirle eş manada anılmaya başlamıştır. Ve maalesef insanlar da bu sözlerin ne manaya geldiklerini anlamadan yıllarca zikretmişler ve hala da zikretmektedirler. Ve o insanlara birkaç tane soru sorsam oldukları yerde ne yaparlar? Kalırlar. Dört mezhebin hak olduğunu söyleyen insanlara gittiğinizde ihtilaflarından birkaç tanesini çıkarır, kendi mezhebinden gelmişse onu tasdikler, öbür taraftan gelmişse onu inkara gider. Hani haktı? Mesela namazda bir parmak işaretini koyu bir hanefi, bağnaz bir hanefinin yanında yap, ne o farenin kuyruğunu oynattığı gibi elini oynatıyorsun der. Veyahut hakikaten başa geldiği için söylüyorum bunu. Hanefi ulemasının alim geçinen insanların yanında ellerini göğsünün üzerinden bağla, ne o kadınlar gibi elini göğsünün üzerinden bağlıyorsun der. Hani haktı? Ancak kendi görüşünü Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. O peygambere tabi olanlar var ya, her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyor diyor. Allah bizi tevhidde bir araya getirsin. Amelleri sahih mi, doğru mu, yanlış mı, bunu kontrol edenlerden eylesin. Çünkü kardeşlerim, ibadetin kabulünde iki tane esas vardır. Birisi neden yapıyorsun, ikincisi ise nasıl yapıyorsun sorusudur. Neden yapıyorsun sorusunun cevabı nedir? Allah için. Nasıl yapıyorsun diye sorulduğunda da ne denir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmışsa ben de öyle yaparım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kim bizim şu işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o nedir? Evet. Mertuttur diyor. Yani kabul olmaz diyor. Onun için dinde sonradan icat edilen her şey bidat ve her bidat dalalet. Her dalalette insanı ne yapar? Ateşe götürür. İbadetlerin kabulünde buna bakmak lazım. Bazı insanlar geliyor, ya şimdi hocam diyor, benim namazım olmadı mı? Bana niye soruyor? Bana sormana gerek yok. Peygamber ne diyor? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsan öylece namaz kıl diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ahireti umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek kimdir diyor? Allah'ın Resuludur. Öyleyse bize düşen de gelen ilimle ne yapmak? Amel etmek. İşte kabulün şartı neymiş? Peygamber'e tabi olma, onun yaptığını yapma. Onların iman ettiği gibi iman etmezseniz ayetine bakarak, Nesey'nin Kitab-ı Salat'ta nakledilen rivayete bakıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdayken ayakkabılarını çıkarmış, sahabe de sanki komut almış gibi namazın içindeyken ne yapmış? Hemen çıkarmışlardı. Namazın akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size ne oluyor ki, neden ayakkabılarınızı çıkarttınız dediğinde, onlar ey Allah'ın Resulü, namazdayken sana vahiy geldiğini zannettik ve biz de bir an olsun tehir etmek istemedik, hemen hayatımıza geçirelim istedik diyorlar. Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne diyor? Allah sizi dininizde kıtlı kılsın. Cibril geldi, ayağımın altında necaset olduğunu söyledi de ben onun için çıkarttım. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler onlara ne yapın? Muhalefet edin. Ayakkabılarınızla, meslerinizle ne yapın? Namaz kılın. Peki bugün camilere ayakkabılarıyla girebilir misiniz? Giremezsiniz. Niye? Çünkü Yahudiler, Hristiyanlar mescitlerini, havralarını hep ne yapmışlar? Halılarla, kilimlerle döşemişler ve tamamen süslemişler, bezemişler. Peki inanan Müslümanlar bunlardan aşağı mı kalır? Bizim onlardan ne yiyeceksin? Ta tavanlara kadar ne yaparız? Desenler yaparız ki namazdan başka her şeyle meşgul olalım. Ben hep merak etmişimdir. Bu tavanı niye böyle süslemişler? Herhalde adam camiye girince baka baka baka yatsın geriye, uyuyarak tavana baksın. Namazdan da gitsin, şeyden de gitsin. Herhalde bunu düşünmüşler. Halbuki peygamberin mescidine baktığımızda sadece beyaz bir duvar. Bir kubbesi de yok. Sadece hurma direkleri ne yapılmış? Dizilmiş, sık olarak dizilmiş ve onların kabukları soyulmuş, onlar da kiremit yerine döşenmiş. Olay bu. Çok yağmur yağdığında Peygamber Aleyhisselam'ın alnında hep çamur olduğunu görürdük. Çünkü akan, yağan yağmur onun secde mahallini ne yapar? Su birikirdi ve alnuriye gelirdi. Şimdi soruyorum, bu insanlık onlardan daha mı hayırlı? daha mı iyilerine layıktı da Allah Azze ve Celle Resuluna onu nasip etmedi? Alakası yok. Demek ki insanoğlu amel etmekte değil, gösterişte ne yapıyor? Yarışıyor. Aynen ayeti kerimede ta mezarlara kadar övünmekte ne yaptınız? Gittiniz. Demek ki insan kabre girene kadar aklı başına ne yapmayacak? Gelmeyecek. Allah bizi öyle duruma düşmekte veriyor. Demek ki kardeşlerim, bize düşen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğini tasdik etme, ona ittiba etme, onda şek ve şüphe ne yapmama? Duymama. Şimdi burada bir de şu konuya dikkat etmek gerekir ki, biz bütün peygamberlere iman ederiz. Ama ittibamız, itaatımız kimedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Bunun da misali, Ömer bir gün İsrailoğullarının elindeki tomardan, yani Tevrat'tan, misalardan bir parçayı getiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a okuyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bir bakıyor ki gözleri kıpkırmızı, boyun damarları şişmiş. Anlamış ki Allah Resulü kızıyor. Hemen diz çöküyor. Vallahi diyor, biz Allah'ın Rab, dini İslam, seni de Resul kabul ettik. Böyle deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Vallahi kardeşim Musa aranızda olsa ve benim getirdiğimi tasdik etmese, Andros'un yoldan çıkmış sapkınlardan olur demiştir. Bu da gösteriyor ki bizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine ittiba etme ve itaat etme mecburiyetindeyiz. Hatta bu gelen nakile binaya birçok alim kitaplarına eğer okumuşsanız görmüşsünüzdür. İşte Tevrat'ta da şöyle yazar, İncil'de de böyle yazar gibi eserlerine birçok örnekler almışlardır. Bu hadise binaen bu şekilde hareket edenleri alimler çok sert eleştirmişler. Bizim onlara ihtiyacımız olsaydı, Allah bunu göndermezdi diyerek, bizim öğrenmemiz gereken Kur'an ve sünnettir. Onlara sadece ne yapmamız gerekiyor? İman etmemiz. Yani bu Allah'ın kitabıdır. Allah'tan Musa'ya gelmiştir, İsa'ya gelmiştir, Davut'a gelmiştir. Bu kadar. Ondan ötesine ne yapmıyoruz? Gitmiyoruz. Evet. Demek ki kardeşlerim, yine Resul getirmiş olduğu haberle, bildirdiği rivayetlerle veya Kur'an'ın açıklamasını yaparak bizlerin anlayamadığımız birçok şeye ne yapmış? Işık tutmuştur. O nefsinden, hevasından konuşmamış. Onun söylediği her söz hadis olarak onlar da vahiydir. Yani sözlü vahiy dediğimiz kesimdendir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbinden aldığı her şeyi insanlığa bildirmiş. Hiçbir şey ne yapmamış? Gizlememiştir. Ayşe annemizin dediği gibi, eğer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey gizleyecek olsaydı neyi gizlerdi? Neyi gizlerdi? Evet. Biliyorsunuz İslam'da daha önce evlatlık diye bir şey vardı. Sonra Ahzab suresinin 4 ve 5. ayetleri inerek evlatlığı ne yaptı? Kaldırdı. Çünkü evlat almak artık haramdır dinde. O günden beri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir evlatlığı vardı diye. Onu da ne yapmıştı? Zeynep'le evlendirmişti. Ama aralarında şiddetli bir geçimsizlik vardı ve boşandılar. Allah Azze ve Celle Zeynep'le Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evlenmesini ne yapıyor? Murad ediyor, indirmiş olduğu ayette. Eğer diyor Ayşe annemiz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan bir ayet gizleyecek olsaydı bunu gizlerdi. Yani insanların şerrinden. İnsanların şerrinden. Onun için kardeşlerim, eğer bizim sana indirdiğimizi eğer gizleyecek olsan veya sen bile bize şirk olsan, senin şah damarını ne yaparız? Keseriz diyor. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a inen bazı ayetler vardı. Neden iman etmiyorlar? Neden anlamıyorlar? Deyip dağlara doğru kendini çıkardığında, göğe çık, yere in de bizim getirdiğimizden başka bir ayet, bir mucize getir. Eğer gücün yetiyorsa. Senin görevin anlatma. Onlarınki ise tabi olup olmama. Biz seni onların başına bekçi koymadık. Sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu onlara ağır geliyor. Onun için iman etmiyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbinden aldığı her şeyi ne yapmış? İnsanlara anlatmıştır. Ama bunu anlatırken bakın ayetlere de dikkat edin. Ey Resul, indirdiğime uy. İndirdiğimle hükmet. İndirdiğimi gösterdiğim şekilde hükmet ve indirdiğimi tebliğ et derken buna da dikkat etmek gerekir. Çünkü indirilen nedir? Kur'an ve hikmet. Sonra Kur'an ve beyan. Sonra sünnet olarak geliyor. Yani indirilenle hükmet derken anladığın, gördüğün gibi değil. Sana gösterdiğim şekilde hükmet diyor. Yine Resulü serbest ne yapmıyor? Bırakmıyor. Mesela bir namaz meselesini ele alın. Cibril diyor bana geldi. Şu Kabe'nin yanında 3 gün namaz kılmayı talim ettirdi. Gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın. Size namazı tarif edeyim diyor. Yine birçok mesele. Siz diyor bana bunu sorduğunuzda ben bunu bilmiyordum. Bana bunu Cibril haber verdi. Veyahut sorun bana diyor. Ne sorarsanız diyor bugün cevap vereceğim diyor. Ve birisi geliyor benim babam kim? Niye? Çünkü o zaman öyle bir nikah şekli vardı ki namus anlayışı diye bir şey yoktu. Bir kadına birçok insan girip çıkabiliyordu. Ve kadın hamile kaldığında Kabe'nin yanına geliyor. Orada soy bilici insanlar olurdu. Onlara diyor ki ben falanla birlikte oldum. Kaç kişiyle? 10 kişiyle. O 10 kişi toplanır, çocuğa bakılır, adamlara bakılır. İşte senin kocan bu, baban bu denirdi. İşte bu yüzden sahabelerde birçok babasını karıştıran insanlar vardı. Merak ediyor. Benim babam kim? Veyahut yine Yahudi alimlerinin toplanıp gelip birçok soru sorması var ki soru sorarken de bunu yeryüzünde bir tek kişi bilebilir. O da ancak Allah'ın Resulü'yse deyip de başlamaları var. Ve bunu Resul'den başka yani Allah'ın bildirmesinden başka hiç kimse ne yapamaz? Cevap veremeyeceği meseleler. Mesela cennetin toprağı nasıl ereceğim? Mümkün değil. Ancak Allah bildirirse. Orada ilk insanlara cennetteki insanlara ikram edilecek şey nedir? Veyahut bir erkek, bir kız çocuğu nasıl dünyaya gelir? Bunları bilme bizim için mümkün değil. Ancak bildirilirse. Kendisine 10 tane soru soruluyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendilerine cevap verdiğinde onlar ne diyor? Sen bunu nasıl bildin? Bana Cibril haber verdi deyince o bize düşmandır deyip çekip gidiyorlar. Güya Yakup Aleyhisselam'la Cibril güreşmiş. Yakup Aleyhisselam'a sölme takmış. O da sakat kalmış da vesaire birçok uydurdukları şeyler var. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkma meselesinde Mescid-i Aksa'da namaz kıldığını söylediğinde Yahudiler ne yapıyor? Sen oraya hiç gitmedin. Tarif et de bakalım hakikaten gitmiş misin dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben diyor orayı hiç bilmiyordum. Cibril diyor orayı büyüterek gözümün önüne getirdi. Onlar ne sorarsa ben de teker teker ne yaptım? Cevap verdim diyor. Bakın bu rivayete binaen televizyonu buldurabiliyor musunuz? Peygamberin bu sözüne binaen araştırarak neticede televizyonu buldurabiliyor. Neyse konumuz o değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bu sözleriyle buna benzer birçok örnekler getirebiliriz. Demek ki kendinden, nefsinden, hevasından ne yapmıyor? Konuşmuyor. Daha önceki, geçen haftaki dersi de hatırlayacak olursanız peygamberlerin en önemli sıfatlarından birisi neydi? Yalancı olmadığı, dürüst olduğu, sıdk ehli olduğu. Çünkü haber veren birisinin doğruluğu çok çok önemlidir. Anlatan, davet eden birisi eğer yalancı olursa onu dinleyen insan her zaman ne yapar? Şüpheyle meselelere yaklaşır ve hiçbir zaman doğruluk, idminat gündeme ne yapmaz? Gelmez. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne söylüyorsa doğrudur. O gün Yahudiler tek tek sorup oradaki Mescid-i Aksa'nın her türlü halini kulaklarıyla işittikleri halde yine güç çevirip ne yaptılar? Gittiler. Veyahut Muhammed bizi büyüledi. Gene sihirlerinde bir sihir dediler. Ama Ebu Bekir ne yaptı? Hatta kendisine müşrikler gelip, bak biz sana deli diyorduk da inanmıyordun. Yeri bırakıp göğe çıktığını söylüyor deyince, ne diyor Ebu Bekir? O diyorsa doğrudur diye tasdik etmiştir. Ve Allah Azze ve Celle de ona Sıddık Atik ismini ne yapmıştır? Vermiştir. Allah onun iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip eder. Buradaki imandan kasıt peygamberin sözünü onun gibi tasdiktir. Onun gibi tasdiktir. Onun gibi tasdik etmeyen bir insan kardeş olamayacağı gibi Müslüman da ne yapamaz? Olamaz. Hiçbir zaman dinden konuşma hakkına da sahip değillerdi. Ama maalesef çıkıp konuşurlar mı? Konuşurlar. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle İsra suresini yanlış hatırlamıyorsam 64. ayetinde onları seslerinle, atlılarınla, yayalarınla ne yap? Korkut, haykır diyor. Yani şeytanın avaneleri her zaman konuşacaktır. Hem de her meselede bize düşense duyduğu her şeyi Kur'an ve sünnete götürecek, uyuyorsa alacak, uymuyorsa ondan ateşten uzak durur gibi ne yapacak? Başka türlü kurtuluş nedir? Yok. Evet, devam ediyoruz. İslam'ın ayağı ancak teslim oluşun ve teslimiyet gösterişin üzerinde sapasağlam durabilir. Kardeşlerim, Buhari'den gelen rivayette Risalet Allah'tandır, Resul'e düşen tebliğdir, bize düşen de teslimiyet göstermektir. Sözü tekrarlıyorum. Risalet Allah'tandır, Resul'e düşen tebliğdir, bize düşen de nedir? Teslimiyet. Evet. Allah hepimize hayır versin. Yine her kim alıkonulduğu bir ilmi öğrenmeyi talep eder, anlayışı teslimiyet ile tatmin olmaz ise bu talebi katıksız tevhidi, safi marifeti ve sağlıklı imanı elde etmesine engel olur. Demek ki kardeşlerim, birisi ilim etmek istediğinde eğer onda şüpheye düşerse o hakikaten tevhidini ne yapar? Bozar. Çünkü imanda ne vardır tarif ederken kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar bunu ne yapacak? Gösterecek. Eğer kardeşlerim kalpteki tasdikte bir müşkülat varsa o artık bütün uğurlara ne yapar? Yansır. Onun için her kim ilim, yani ilimden kasıt burada Allah'ın ilmidir, bunu öğrenirken Kur'an ve sünnet bütünlüğünde şüphe duyarsa, oradan gelen herhangi bir meseledeki, mesela bunun örneklerini Kur'an'da görürsünüz, Allah Azze ve Celle bizi bizden daha iyi biliyor, yarattığı kullar. İnni cini, inananınız küfredeniniz, hepiniz bir araya gelin ve bunun gibi bir ayet, bir mislini getirin diye ne yapmıştır? Yer yer Kur'an'da meydan okunmuştur. Bu meydan okumayı bir düşünün. Yine Musa Aleyhisselam'la salih kul Huzur'un kıssasını hatırlayın. Musa Aleyhisselam kavminin içinde ayağa kalkarak onlara hitap ediyor. Bir tanesi kalkıyor, diyor ki en alimimiz kim? Ne diyor? Benim diyor, Allah bilir diyor. Ve kıssa devam ediyor. Onlar diyor salih kulla nehir kenarında buluştuklarında bir kırlangıç diyor sudan bir yudum aldı, havalandı. Salih kul Musa'ya dedi ki diyor, ey Musa, bu kuş Allah'ın suyundan ne kadar eksikti? Bir damla veya hiçbir şey diyor. Yani deryada. İşte senin ilmin de benim ilmim de Allah'ın ilminin yanında hiçbir şey diyor. Ve Kehf suresinin bitimine bakarsanız, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha olsa Allah'ın ilmini yazmakla ne yapamaz? Tüketemez. Onun için bu noktaları güzel yakalayın kardeşlerim. İlim dediğimizde, yani imanla alakalı meselede kalpte sıkıntı olmayacak. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vücutta diyor bir et parçası var. O düzeldi mi ne yapar? bütün uğurlar salah olur, düzelir, iyi olur. Vücutta bir et parçası var. Bu bozuldu mu ne yapar? Gözde, dilde, her şeyde ne yapar? Bozulur. Dikkat edin, bu et parçası nedir? Kalp sözü. İşte ilim de kardeşlerim, kalbin tasdikiyle başlar. İşte bundaki en ufak bir müşkülat ne yapar? Götürür. İşte bu konuda Ebu Umame'den gelen bir rivayet vardır Bahili'de. Zuhruh suresinin 58. ayetin tefsirinde gelir. Bukhari ve Tirmizi bunu nakleder. Sahih bir rivayetle. Allah Resulü diyor ki kardeşlerim, hiçbir kavim peygamber geldikten sonra ayrılığa, ihtilafa düşmez. Sadece tartışma ve cedel. İşte bu dinde ikiliğe, kalpte ikiliğe neden olan bir olaydır. Ve arkasından hemen Zuhruh 58. ayeti okuyarak diyor ki, onların diyor size gelerek senin ilahın mı hayırlı yoksa benim mi? İfadeye çok dikkat edin bakın. Senin ilahın mı hayırlı yoksa benim mi? Bunlar sırf cedel için yaparlar. Zaten onlar cedelci bir kavimdir. Demek ki kalbinde yakinen bir iman olmayan ve ilminden, kendi ilminden dahi tereddütlü olan insanların işi neymiş? Cedelden, münakaşadan başka bir şey. Allah bize ne diyor Azze ve Celle? Allah'ın ayetlerinden tartışmayın. Şeytan unutturdu. Bari hatırladığınızda ne yapın? Oradan çekin gitsin. Bildiğin halde bak. Allah'ın ayetlerinde ne yapmıyorsun? Tartışmıyor ve sebebi sen de olmayacaksın. Dün mesela burada kim vardı? Bir kardeş babası ve kardeşleriyle geldi. Kardeş hiç farkında bile değil. Bir meseleyi sordu. Ben boş verdim. Yani adamın anlayışı o kadar. Daha öteye değil. Ben dedi yani. Bugünümüzde bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Yani adam otomatikmen dinden çıkacak sözü söyledi. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir kavme akıl edemeyecekleri sözleri söylemeyin. Ola ki Allah'a ve Resul'una düşman eder. Yani inkar eder hale getirirsiniz. Adam Allah'ın kabul ettiğini söylüyor ama ağzından çıkan hiç onunla alakalı bir mesele nedir? Değil. Öyleyse insanların anlayabileceği bir zeminden onlara yaklaşman gerekiyor. Sen onlara hidayet dağıtıcı değilsin. Senin görevin sadece yumuşak olma, taviz vermeme, sert davranmama, insanların anlayamayacağı sözleri onlara ne yapmama? Sarf etmeme. Çünkü onun imanında, itikadında, anlayışında sıkıntılar var. Sen anlayışında sıkıntılı olan bir insana sen bunu kabul et diye getirirsen o adamın zaten sıkıntısı burada. Bu sıkıntısı amele de yansır, yani dile de yansır. Ve bu insan bilerek veya bilmeyerek dinden çıkar ve buna da sebep ne yaparsın? Sen olursun. Onun için kardeşlerim, ilim dediğimizde ilim ne yapacak? İnsana yakınlığı getirecek, şek ve şüpheyi götürecek. Daha önceki tevhid derslerinde de hatırlayacak olursanız La ilahe illallah kelimesinin sırf kabulünün şartları vardı ki birincisi neydi? İlimdi, bilme. O bilme ne yapıyordu? Şek ve şüpheyi götürüyor, yani yakini gündeme getiriyordu. O da inkiyatı, o da ihlası, sıkkı ve muhabbeti. Yani ilimsiz hiçbir şey ne yapmıyor insana? Fayda vermiyor. İlimdeki gelen o meseledeki şüphe insanın ayağını ne yapar? Götürür ki bütün peygamberler gelip de gelin bir olan ilaha ibadetlerinizde asla eş koşmayın dediğinde birçok insan şüpheyle bakmış ve ayakları ne yapmıştır? Kaymıştır. Gelen ilimde şüphe ne yapmaz? Olmaz. Varsa imanda kalmaz. Hiçbir şeyde ne yapmaz? Olmaz. Evet kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki şüphesiz ki Allah'ın en çok buğz ettiği kişi düşmanca ve inat ederek haksızca tartışan kimsedir. Bunu da Bukhari Müslim'de bulabilirsiniz. Yine Sevban'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah diyor bir kavme azap edeceği zaman onlardan ameli alır. Herkesin cedel ettiğini, böyle bıt bıt bıt bıt bıt konuştuğunu görürsünüz diyor. Yani amelsizlik insanı cedele ne yapıyor? Götürüyor. Allah hepimize hayır versin. Hı-hı. Allah haktan bizleri ayırmasın. Hı-hı. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Hı-hı. Rabbim öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Sanesi Allah'ın dedi hamdisi. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah. Ve tuzgülü. Velhamdülillahi rabbil alamin. Evet, sözün zıharını Kur'an'ına tamamlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Âmenerrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu'minûn. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Evet, soru soran varsa buyursun. Masayı koy. Şimdi başlamışız. Lazım dükkana bir şey. Yok. Dükkana bir şey lazım mı? Ne? Yani... Sayıları koyabilirsiniz. Gidiyor mu ha? Bak dolapta şey var, bal var. Balı çıkarım. Tamam. Soru soran var mı tabii işte. Muharrem ayıyla ilgili bir ilgilendirme yapmış. Muharrem ayı Allah'ın aylarından bir ay. Ve kameri aylarında başlangıcıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde onların kitap ehlinin bir oruç tuttuklarını görüyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Diyor Muharrem ayında oruç tutarız. Ne olmuş ki Muharrem ayında diyor. Onlar işte Adem diyor bugün cennetten çıkarıldı. Bugün diyor tövbesi kabul olundu. İşte Nuh tufanı bugün oldu. Bugün işte tufan dindi. Musa Aleyhisselam'ın kavmi işte bugün diyor Kızıldeniz'den geçirildi. Birçok olay sayıyorlar. Ve biz de bunun arasında Muharrem'in onunda oruç tutuyoruz dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben size diyor onlardan daha yakınım. Onlar benim kardeşlerim. Ve ümmetine de siz diyor bunun önüne bir gün ilave edin. Bir gün de sonuna diyor. Ve bunlara muhalefet edin diyor. Üç gün. Daha sonra ümmete aşure orucu diye geçer bu. Farz oluyor. Ta ki Ramazan ayı orucu Aleyhisselam farz olana kadar aşırı olduğunu düşünmüştüm. Ramazan ayı farz olunca isteyen kişi artık bir yer. Bir de şaşırdı. Muharrem mi?